עמוד 235, יחידה 28. ماذا يمكننا أن نرى في تل أبيب؟ ما رؤيم بتل أبيب؟ דן ודינה נחו יום שלם אחרי הטיול הארוך לאילת. הם היו עייפים מאוד. הם אפילו לא אכלו ארוחת צהריים. בערב אמרה דינה, אני עייפה מאוד. אשב קצת על המרפסת ואנוח. בסדר, אמר דן. נשב ביחד. מחר ניסע לתל אביב. יש מונית הנוסעת לתל אביב ב-10 בבוקר. גם החברים שלנו יבואו לתל אביב. הם יחכו לנו על יד בית התפוצות. שמעתי שזה מוזיאון יפה מאוד, אמרה הקרובה של דינה. לא כולם באו ביום שלישי לתל אביב. דוקטור שפירה, דודה שרה והאחות שושנה היו צריכים לנסוע לירושלים. ב-10 בבוקר באו לבית התפוצות רק דן, דינה, הילדים וכמובן דוד מתן. איפה יגאל? שאלו כולם את דפנה. קרה לו משהו? כן, הוא חולה ושוכב במיטה. יש לו קצת חום. הוא פשוט חלש ואינו יכול לנסוע. מה הוא עושה לבדו בבית? שאל דן. שוכב במיטה וקורא ספר, ענתה דפנה. את תלכי לטייל איתנו, אמא? שאלו הילדים. לא, אמרה דפנה. אני צריכה להיות בבית. דוד מתן ייקח אתכם הביתה אחרי הטיול במכונית. הנה המפתחות, מתן. איך תסעי הביתה בלי המכונית? אסע באוטובוס. זה לא רחוק. חוץ מזה, התרגלתי כבר. יגאל לוקח תמיד את המכונית. להתראות. זיארה למותחף אל-מהאג'ר אל-יהודיה. הביקור בבית התפוצות. בית התפוצות איננו מוזיאון רגיל. הכל פה חי, אמרה דינה. כן, רואים סרטים ושומעים מוזיקה, אמר דן. בכניסה עמדה מנורה גדולה. מה זה? שאלה שירה. זאת מנורה. לפני 2000 שנה עמדה מנורה כזאת בבית המקדש. ראו, ראו, קרא מתן, כמה שערים יש פה. עינת ספרה את השערים. שער אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה שערים. שער המשפחה הוא המעניין ביותר, הסכימו כולם. היה שם בית יהודי, כמו שהוא היה בשבת ובחג. מן הבית שמעו שירים יהודיים. על יד הבית ראו סרט על עיר יהודית בתפוצות. מה זה שם על יד הקיר? שאלה עינת. חתונה יהודית בפולין. איזה יופי, אמרו הילדים. הביקור באמת היה נהדר. לאן נלך עכשיו? נלך לדיזנגוף סנטר. שם נשב לנוח. יחתפז פעל יכול, استطاع بشكله على امتداد صيغتي الماضي والحاضر باستثناء الغائب المؤنث المفرد وجمع الغائب في صيغة الماضي نتيات يخول تصريف يخول هوفي الحاضر اني يخول اني يخولا نحن يخولين نحن يخولات عبر الماضي اني يخولتي استطعت אתה יכולת. استطعت. את יכולת. استطعتي. הוא יכול. استطاع. היא יכלה. استطاعت. אנחנו יכולנו. استطعنا. אתם יכולתם. استطعتم. אתן יכולתן. استطعتن. هم هن يخلو استطاعوا استطعنا عمود 237 وسط ديزنغوف مركز ديزنغوف أو ديزنغوف سنتر בדיזנגוף סנטר ישבו ונחו. הילדים שתו מיץ קר, הגדולים שתו קפה ואכלו עוגות. מי זה דיזנגוף? שאלה דינה. מה זה סנטר? שאלה עינת. מתן צחק. קודם שאלה ראשונה אמר, דיזנגוף היה ראש העיר של תל אביב. שאלה שנייה. סנטר זה פשוט מרכז. מה ההבדל בין סנטר למרכז? אין הבדל. סנטר זאת מילה אנגלית. מרכז זאת מילה עברית. אם כן, זהו מרכז דיזנגוף וגמרנו, אמר עמית. במרכז דיזנגוף היו הרבה חנויות יפות. אנשים רצו ללכת להסתכל בחלונות. אבל הגברים היו עייפים. היום חם מאוד, אמר דן. כמה מעלות חום יש היום? כרגיל בקיץ יש 30 מעלות, או אולי 29. לא חם לכם? לא, כבר התרגלנו לחום הזה. אצלנו יותר קר בקיץ, אמרה דינה. כן, אבל אצלכם יורד גשם בקיץ. בארץ אין גשם בקיץ? לא, אמר מתן. בארץ יורד גשם רק בחורף. אצלנו בקיץ, אמרו הילדים, אפשר לטייל בכל מקום. לא צריך מעיל גשם ולא צריך מטריה. הילדים גמרו לשתות ואמרו, נלך לראות את מרכז דיזנגוף. נחזור מיד. בסדר, אמר מתן. נשב פה ונחכה לכם. בבית הקפה ישבו תיירים רבים. על יד השולחן של דן ודינה ישבו שתי בחורות. בחורה אחת סיפרה לחברה שלה שפגשה בחור נחמד. הוא הזמין אותי לבית קפה. הלכת? מה אכפת לי? הלכתי. אחר כך הזמין אותי לטייל על שפת הים. הלכת? מה אכפת לי? הלכתי. בערב הזמין אותי לסרט. הלכת? מה אכפת לי? הלכתי. בלילה הזמין אותי לחדר שלו במלון. הלכת? מה אכפת לך? דינה ודן צחקו. בינתיים הילדים חזרו מן הטיול. מתן קם ואמר, סליחה, אבל אני צריך ללכת. אסא ליגאל ואקח את הילדים הביתה. שלום מתן, אמרו כולם, דרישת שלום ליגאל ורפואה שלמה. עמוד 240 נביד ראשון לציון היין של ראשון לציון. הילדים ביקשו מדוד מתן לנסוע דרך ראשון לציון. אתה זוכר דוד מתן? ששלחת לנו יין לחג הפסח? זה היה יין מראשון לציון? כן, זה היה יין מראשון לציון. היין היה טוב? היין היה טוב מאוד. אני אוהב יין אדום. הוא מתוק מאוד, אמר עמית. אתם רוצים ללמוד שיר יפה על ראשון לציון? שאל מתן, והתחיל לשיר בקול רם. כשנמות יגברו אותנו בעקבי ראשון לציון. עוד פעם, אמר מתן, ושר יחד עם הילדים. כשנמות יגברו אותנו בעקבי ראשון לציון. שם ישנן בחורות המגישות כוסות מלאות יין אדום אדום. מילים שלמדנו. נחו. استراحوا. תפוצות. المهجر الشتات بشوت بسيط خلاش ضعيف شخيف يضطجع ميتا سرير مركز وسط مركز ראש עיר. רئيس בלדיה. הבדל. פרק. מעלה. דרגה. דרישת שלום. סלאם. תחיית. תחייתי אלה. התרגל. אעתדה. חי. חי. כניסה. מדחל. מנורה. שמעדן. בית מקדש. היקל. פולין. פולנדה. נמות. סנמות. יקברו. סיידפינון. יקווי ראשון לציון. מעשר נביד פי ראשון לציון. מושבה. מוסתעמרה. קריה. التراكيب تصريف يخول بصيغتي الحاضر والماضي يتكون تصريف احتاج من هيا في الماضي والمضارع صريخ مضارع هلاخ يشاف هيا صريخ التعابير اعتاد على هيترجل ل سنعود حالا نخضر مياد تحياتي إلى دريشات شلوم لي ما الفرق؟ ما هيفدل؟ عمود 245 يخيدا 29 أورشليم أورشليم يروشلايم يروشلايم دكتور شابيرا دودا سارا وشوشانا رצו لنسوا ليروشلايم הם נסעו באוטובוס מן הקיבוץ לחיפה דרך העמק. מחיפה המשיכו לירושלים באוטובוס אחר. בדרך היה חם מאוד באוטובוס. שאלה שושנה, מתי ניפגש עם האחרים? ניפגש ביום רביעי במלון עיר דוד. אתם באמת רוצים לגור בירושלים? כן, ענתה דודה שרה, אנחנו רוצים לקנות דירה ולגור בירושלים, אם משה שלנו ימצא עבודה. קשה להסתדר בירושלים? שאל דוקטור שפירה. אינני יודעת, ענתה שושנה. חבל שאינך רוצה להיות רופא בקיבוץ. כן, גם אני רציתי להיות בקיבוץ, אבל אמי ודודתי רוצות לגור בירושלים. הנה ירושלים, אמרה דודה שרה, די לדבר, הסתכלו מסביב. בכניסה לירושלים, בהר, מצד ימין, היה כתוב ברוכים הבאים לירושלים. האוויר היה קריר ונעים. אך, אמר דוקטור שפירה, האוויר של ירושלים. הנסיעה הייתה ארוכה, אבל הזמן עבר מהר. כאשר האוטובוס הגיע לתחנה המרכזית, דוקטור שפירה אמר, דודה שרה, קחי מונית למלון עיר דוד. הזמנתי שם שני חדרים. מותר לשאול לאן אתם הולכים? מותר לשאול, צחק דוקטור שפירה. נלך לזמן קצר ללשכת עבודה. טוב, אני בינתיים אקנה עיתון. אחפש מודעה על דירה למחירה. שלום, להתראות. בלשכת העבודה היו אנשים רבים. התור היה ארוך, אנשים ישבו על ספסלים וחיכו. שושנה ראתה שני מקומות פנויים. דוקטור שפירה שאל, המקום פנוי? מותר לשבת? בבקשה, ענה האיש ושאל, סליחה אדוני, אתה עולה חדש? לא, אני תייר. רק עולה חדש יכול לקבל פה עבודה? לא קל לקבל עבודה. אבל אם אתה עולה חדש ויש לך מקצוע, יותר קל להסתדר. בלי מקצוע אי אפשר להסתדר? אפשר, אבל זה יותר קשה. פעם, כאשר באו החלוצים, הם עבדו בכל עבודה שמצאו. אבל היום, כל אחד רוצה לעבוד רק במקצוע שלו. אתה עולה חדש? שאל דוקטור שפירה. כן, אני עולה מרוסיה. שמי משה סוקולובסקי. אני מהנדס. גם שמי משה, משה שפירה. אני רופא. הם אמרו ביחד, נעים מאוד, וצחקו. אתה יודע מדוע עליתי ארצה, דוקטור שפירה? אני יודע. אתה יהודי, אתה ציוני, אתה רוצה לחיות בארץ של יהודים. נכון, אבל יש עוד סיפור. כשהייתי ברוסיה, הייתה לי עבודה טובה. הייתי מנהל בית חרושת. פעם הייתה אסיפה של פועלים. בא קומיסר, הוא דיבר ודיבר כמה טוב ברוסיה. לכל אחד יש עבודה, לכל אחד יש בית, לכל אחד יש כסף. ככה זה באמת? בכלל לא, ענה המהנדס. אז קם חבר טוב שלי, רבינוביץ', ושאל, חבר קומיסר, אם כל כך טוב, אז למה כל כך רע? הקומיסר לא ענה. זה כל הסיפור? שאל דוקטור שפירה. חכה רגע, ענה המהנדס מרוסיה. אחרי חודש הייתה עוד אספה. הקומיסר חזר על דבריו. כמה טוב ברוסיה, לכל אחד יש בית, לכל אחד. קמתי ושאלתי, חבר קומיסר, אם כל כך טוב, אז איפה רבינוביץ'? ואז עלית לישראל? כן, אי אפשר לחיות ברוסיה. בוא נלך, משה, אמרה שושנה. כאשר תעלה ארצה, תבוא לקבל עבודה בלשכה. עכשיו אתה תייר. נלך לראות את ירושלים. דודה שרה מחכה לנו. הם אמרו שלום למהנדס החביב וחזרו למלון. אמם ג'בל אל-הייקל. מול הר הבית. השלושה נחו ואכלו ארוחה קלה. את עייפה, דודה שרה? כן, בגיל שלי כבר קשה לנסוע נסיעות ארוכות. מצאת איזו מודעה מעניינת בעיתון? כן, ראיתי מודעות אחדות. אין הרבה דירות. מדוע? שאל דוקטור שפירה. אין הרבה דירות למחירה? יש די דירות למחירה, אמרה שושנה. צריך לחכות לעיתון של שבת. אז תמצאו הרבה מודעות בעיתון. הנה, פה יש מודעה, אמר דוקטור שפירה. דירה למחירה. דירה יפה, שלושה חדרים במרכז העיר, בזול. טלפון 225874. לא בשבת. טוב, נראה, אמרה שושנה. עכשיו אתם רוצים לראות את חומות ירושלים? החומה רחוקה מפה? שאלה דודה שרה. אני קצת עייפה. לא, החומה אינה רחוקה. הנה, אפשר לראות את שער יפו מפה. השלושה הלכו לטייל לאט. חומות ירושלים היו גבוהות ויפות. בחומות היו שבעה שערים, אבל הם לא ראו את כולם. הם טיילו לאט על יד החומה, עד שהגיעו לשער ציון. עומדות היו רגלנו בשעריך ירושלים, אמר דוקטור שפירה. אני מבינה את המילים, אמרה שושנה, אבל לא את המשפט. זה משפט מתוך ספר תהילים. כן? היהודים היו באים לירושלים שלוש פעמים בשנה. הם הלכו ברגל. כאשר הגיעו לשערים, אמרו את המשפט הזה. עכשיו אני מבינה. מרחוק ראו את הר הבית ואת הכותל המערבי. על הר הבית עמד בית המקדש, אמר דוקטור שפירה. אני רוצה ללכת לכותל המערבי, אמרה דודה שרה. גם אנחנו רוצים ללכת לכותל המערבי. על יד הכותל עמדו השלושה הרבה זמן. הם לא אמרו אף מילה. דוקטור שפירה התפלל בשקט. דודה שרה שמה פתק בכותל. מה כתבת בפתק, דודה שרה? שאל דוקטור שפירה. אחר כך, משה, אמרה דודה שרה בשקט. לדודה שרה היו דמעות בעיניים. עמוד 248. מילים שלמדנו. עמק. סהל. עמק ישראל. סהל מרג' אבן עמר. המשיכו. واصلوا להסתדר. التدبر. לשכת עבודה. מכתב العمل. מודעה. اعلان. מכירה. بيع. مبيع. קרייר. مائل للبرودة. מקצוע. مهنة. אי אפשר. لا يمكن. מהנדס. مهندس. לחיות. العيش. בית חרושת. مصنع. פועל. عامل. תחנה מרכזית. محطة الباصات المركزية. חומה. سور. ספר תהילים. سفر المزامير. הר הבית. جبل الهيكل الحرم القدسي. מלך. ملك. החריב. خرب دمر. חורבן. خراب. השכלה. ثقافة. מטפלת. حاضنة. التراكيب. الاسم المشتق من فعل المصدر لدجما بغاش اجتماع بجيشا كل من الكلمات التالية يلحقها مصدر كال كشي مزار أسور داي افشار اي افشار ببكشا أسور لأشين داي لدبر التعابير من الصعب التدبر كشه להסתדר ما احسن ذلك كما טוב كرر كلامه خزر على دوراب ولا كلمه اف ملا عمود 255 يحيده 30 خاتمه سوف دوار הגיע היום האחרון של הטיול. כל החברים הלכו ליד ושם. זה בית לזכר 6 מיליוני יהודים שמתו בידי הנאצים. יש שם אולם גדול, קוראים לו אוהל יזכור. באולם יש נרות זיכרון, נר לכל מחנה ריכוז. מתן עמד לפני הנר של מחנה טרבלינקה. אמא ואבא שלי מתו במחנה הזה, אמר מתן בשקט. 6 מיליונים יהודים מתו, אמרה דודה שרה. גם אחותי מתה במחנה ריכוז. לכולם היו דמעות בעיניים. עמית אמר, המורה שלנו סיפרה לנו על ילדה אחת, אנה פרנק. היא מתה צעירה מאוד במחנה ריכוז. לפני שהיא מתה, היא כתבה יומן. עכשיו זה ספר בשם יומנה של אנה פרנק. היהודים האלה לא יכלו לבוא לישראל? שאלה עינת. לא, עינת, ענתה לה דפנה. אז עוד לא הייתה מדינת ישראל. חבל, אמרה שירה, כל כך הרבה יהודים מתו. בואו, אמר יגאל, נלך לראות את הכנסת. הם הלכו לכנסת, אחר כך ביקרו במוזיאון ישראל מול הכנסת. בערב ישבו כולם בחדר של דן ודינה במלון עיר דוד. זאת הייתה מסיבת פרידה. זהו הערב האחרון שלנו יחד, אמר מתן. מה נאחל לכולנו? אני מאחלת לעצמי, אמרה שרה, שנמצא דירה יפה בירושלים. ושנגור פה תמיד, אמר דוקטור שפירה. אני מאחל הצלחה לשושנה בקיבוץ שלה, אמר יגאל. מתן קם, הרים כוס יין ואמר, אני מאחל לכולכם לשנה הבאה בירושלים. עמוד 256. מילים שלמדנו. יד ושם. יד ושם, מותחף אל קריתה. לזכר. תחלידן לזכרה. נר זיכרון. שמעת זכרה. מסיבה. חפלה. מסיבת פרידה. חפלה תודיע. נאחל. נתמנה. הצלחה. נג'אח. אמן. אמין. עמוד 257. מילים שלמדנו. קטע, קטעים. מוקטטפת. נא לקרוא. יורג'ה קראת. סימן. علامه بشير رفيعيه اربعه قوائم مخنسي جينز بنطلون جينز بعلات سيار ذات شعر خليفه بذله بسبلنوت بصبر ملي وجدوش حافل مدخكه حشرت نفسها خطبه وقاحه ميموس ادب נאנח. תנהד. לבחור. اختيار. מיוחד. خاص. בת שחר. בנת الصباح. זה סוף הקורס המוקלט כולו. אנו מקווים שהיינו לכם לעזר. ככל שתאזינו ותחזרו יותר על הקטעים המוקלטים, כך תשלטו יותר בעברית.